Open FM Naturalnie. Thank you. Thank you. Thank you. Open FM, naturalnie. Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Thank you. Naturalnie. Odgłosy natury w Open FM. I'm sorry.